महाभारत उद्योग पर्व एक षष्ट्यधिक शततमोध्याय। पांडवों के शिविर में पहुंचकर उलूक का भरी सभा में दुर्योधन का संदेश सुनाना। संजय उवाच सेनानिवेशम संप्राप्त कैतव्य पांडवस्य समागत पांडवे यही युधिष्ठिरम अभाषत। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर जुआरी शकुनी का पुत्र उलूक पांडवों की छावनी में जाकर उनसे मिला और युधिष्ठिर से इस प्रकार बोला। अभिज्ञो दूतवाक्यानां यथोक्तं ब्रुवतो मम दुर्योधन समादेशं श्रुत्वा न क्रोधमर्हसि। राजन, आप दूत के वचनों का मर्म जानने वाले हैं। दुर्योधन ने जो संदेश दिया है उसे मैं ज्यों का त्यों दोहरा दूंगा। उसे सुनकर आपको मुझ पर क्रोध नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर उवाच उलूकन भयं तेस्ति ब्रूहि त्वं विगतज्वरः यन्मतं धार्तराष्ट्रस्य लुब्धस्य दीर्घदर्शिनः। युधिष्ठिर ने कहा, उलूक, तुम्हें तनिक भी भय नहीं है। तुम निश्चिंत होकर लोभी और अदूरदर्शी दुर्योधन का अभिप्राय सुनाओ। ततो द्युतिमतां मध्ये पांडवानां महात्मनां संजयानां चमस्यानां कृष्णस्य च यशस्विनः द्रुपदस्य सपुत्रस्य विराटस्य च सन्निधौ भूमिपानां च सर्वे चां मध्ये वाक्यं जगादः। संजय कहते हैं, तब वहां बैठे हुए तेजस्वी महात्मा पांडवों संजयों मत्स्यों यशस्वी श्रीकृष्ण तथा पुत्रों सहित द्रुपद और विराट के समीप समस्त राजाओं के बीच में उलूक ने यह बात कही। उलूक उवाच इदं त्वाम अब्रवीद राजा धातराष्ट्रो महामरा शृण्वतां कुरुवीराणां तन्निबोध युधिष्ठिर। उलूक बोला, महाराज युधिष्ठिर, महामना धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने कौरव वीरों के समक्ष आपको यह संदेश कहलाया है, इसे सुनिए। पराजितोऽसि दूतेन कृष्णाचानायिता सभां शक्यो मर्षो मनुष्येन कर्तुं पुरुषमानिना। तुम जुए में हारे और तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को सभा में लाया गया। इस दशा में अपने को पुरुष मानने वाला प्रत्येक मनुष्य क्रोध कर सकता है। द्वादशैव तु वर्षाणि वने धृष्णः विभाषितः संवत्सरं विराटस्य दशमासाय चोषितः। 12 वर्षों तक तुम राज्य से निर्वासित होकर वन में रहे और 1 वर्ष तक तुम्हें राजा विराट का दास बनकर रहना पड़ा। अमर साम्राज्यहरणं वनवासं च पांडव द्रौपद्यास्य परिक्लेशं संस्मरन् पुरुषो भव। पांडुनंदन, तुम अपने अमर्ष को, राज्य के अपहरण को, वनवास को और द्रौपदी को दिए गए क्लेश को भी याद करके मर्द बनो। अशक्तेन च यच्छप्तं भीमसेनेन पांडव दुःशासनस्य रुधिरं पीयतां यदि शक्यते। पांडुपुत्र, तुम्हारे भाई भीमसेन ने उस समय कुछ करने में असमर्थ होने के कारण जो दुर्वचन कहा था उसे याद करके वे आवे और यदि शक्ति हो तो दुशासन का रक्त पिए। लोहाभिसारो निवृत्त कुरुक्षेत्रम अकर्दम समपंथाभृतास्ते स्वासो युद्धस्य सके सब। लोहे के अस्त्र शस्त्रों को बाहर निकालकर उन्हें तैयार करने आदि का कार्य पूरा हो गया है। कुरुक्षेत्र की कीचड़ सूख गई है, मार्ग बराबर हो गया है और तुम्हारे अश्व भी खूब पले हुए हैं। अतः कल सवेरे से ही श्री कृष्ण के साथ आकर युद्ध करो। असमागम्य भीष्मेण संयुगे किं विकथते आरुक्षुर्यथा मंद पर्वतम गंधमाधनम एवं कथसि कौन्तेय कथन पुरुषो भव। युद्ध क्षेत्र में भीष्म का सामना किए बिना ही तुम क्यों अपनी झूठी प्रशंसा करते हो? कुंती नंदन, जैसे कोई अशक्त एवं मंदबुद्धि पुरुष गंधमादन पर्वत पर चढ़ने की इच्छा करे उसी प्रकार तुम भी अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें किया करते हो। बातें न बनाओ, पुरुष बनो, पुरुषत्व का परिचय दो। सूतपुत्रम सुदुर्धर्षम शल्यम च बलिनाम वरम द्रोणं च बलिनां श्रेष्ठं शचीपति समं युति अजित्वा संयुगे पार्थ राज्यं कथम हेक्षसि। पार्थ, अत्यंत दुर्जय वीर सुपुत्र कर्ण बलवानों में श्रेष्ठ शल्य तथा युद्ध में शचीपति इंद्र के समान पराक्रमी महाबली द्रोण को युद्ध में जीते बिना तुम यहाँ राज्य कैसे लेना चाहते हो। ब्राह्मे धनुष चाचार्यम वेदयोरंतगम द्वयो युधि धुर्यम अविक्षोम्यम अनीक चरमच्युतम। द्रोणम महाद्वितिम पार्थ जेतुमिच्छति तन्मृषा नहि सुस्त्रुम वातेन मेरुमन्मथितम गिरिम। आचार्य द्रोण ब्राह्मवेद और धनुर्वेद दोनों के पारंगत पंडित हैं। वे युद्ध का भार वहन करने में समर्थ अक्षोभ्य सेना के मध्य में विचरने वाले तथा संग्राम भूमि में कभी पीछे न हटने वाले हैं। पार्थ, तुम उन्हीं महातेजस्वी द्रोण को जो जीतने की इच्छा करते हो वह व्यर्थ दुस्साहस मात्र है। वायु ने कभी सुमेर पर्वत को उखाड़ फेंका हो यह कभी हमारे सुनने में नहीं आया है। अनिलो वा महिन मेरुम जोवर्वापी निपतेन महिम युगम वा परिवर्तित यद्येवम साध्यथात्थमाम। तुम जैसा मुझसे कहते हो वैसा ही यदि संभव हो जाए तब तो वायु भी सुमेर पर्वत को उठा ले, स्वर्गलोक पृथ्वी पर गिर पड़े अथवा युग ही बदल जाए। कोशस्ति जीविताकांक्षी प्राप्येयम् अमरिमर्दनं गजो वाजी रथो वापि पुनः स्वस्ति गृहान् व्रजेत। जीवित रहने की इच्छा वाला कौन ऐसा हाथी सवार घुड़सवार अथवा रथी है जो इन शत्रुमर्दन द्रोण से भिड़कर कुशलपूर्वक अपने घर को लौट सके। कथमाभ्याम अविध्यात संसृष्टो दारुणेन वाम रणे जीवान विमुच्येत पदा भूमि मुपस्पृशन। भीष्म और द्रोण ने जिसे मारने का निश्चय कर लिया हो अथवा जो युद्ध में उनके भयंकर अस्त्रों से छू गया हो ऐसा कौन भूतल निवासी जीवित बच सकता है। किम दर्दुर कूपसयो यथे माम न बुद्धते राज चमुम समेताम दुराधरसाम देव चमु प्रकाशाम गुप्ताम नरेन्द्र दशैरिव्याम प्राच्यै प्रत्यैरथ दक्षिणात्यैरुदित्या काम्बोजशकै कथैश्च साल्वै समस्यै कुरुमुख्यदेश्यै म्लेच्छै पुलिन्दै द्रविणान्ध्रकाञ्चै। जैसे देवता स्वर्ग की रक्षा करते हैं उसी प्रकार पूर्व पश्चिम दक्षिण और उत्तर दिशाओं के नरेश तथा काम्बोज शक खस साल्व मत्स्य कुरु और मध्य प्रदेश के सैनिक एवं म्लेच्छ पुलिंद द्रविण आंध्र और कांची देशी योद्धा जिस सेना की रक्षा करते हैं जो देवताओं की सेना के समान दुर्धर्ष एवं संगठित है। कौरव राज की उस समुद्र तुल्य सेना को क्या तुम कूप मंडुक की भांति अच्छी तरह समझ नहीं पाते। नाना जनौघम युद्ध संप्रविद्धम गांगम यथा वेगम पारणीयम माम चैथतम नागबलस्य मध्य युधिष्ठिर मंद किमल्पबुद्धे। अल्पबुद्धि मूढ़ युधिष्ठिर जिसका वेग युद्ध काल में गंगा के वेग के समान बढ़ जाता है और जिसे पार करना असंभव है। नाना प्रकार के जन समुदाय से भरी हुई मेरी उस विशाल वाहिनी के साथ तथा गज सेना के बीच में खड़े हुए मुझ दुर्योधन के साथ भी तुम युद्ध की इच्छा कैसे रखते हो। इत्येवम् उक्त्वा राजानं धर्मपुत्रं युधिष्ठिरं अभ्यावृत्य पुनर्जिष्णु ऊलुकः प्रत्यभाषत। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर से ऐसा कहकर उलूक अर्जुन की ओर मुड़ा और तत्पश्चात उनसे भी इस प्रकार कहने लगा। अकथमानो युद्धस्व कथसे अर्जुन किं बहु पर्याया सिद्धरेतस्य नैतस्यति कथनात्। अर्जुन, बातें न बनाकर युद्ध करो, बहुत आत्म प्रशंसा क्यों करते हो। विभिन्न प्रकारों से युद्ध करने पर ही राज्य की सिद्धि हो सकती है, झूठी आत्म प्रशंसा करने से इस कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। यदिदं कथनालोके सिद्धेत कर्म धनंजय सर्वे भवेयु सिद्धार्था कथने को ही दुर्गत। धनंजय, यदि जगत में अपनी झूठी प्रशंसा करने से ही अभीष्ट कार्य की सिद्धि हो जाती तब तो सब लोग सिद्ध काम हो जाते, क्योंकि बातें बनाने में कौन दरिद्र और दुर्बल होगा। जानामि ते वासुदेवं सहायं, जानामि ते गांडिवं तालमात्रं, जानाम्ये तद्वादशो नास्ति योद्धा, जानानस्ते राज्यमे तद्धरापि। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सहायक वसुदेव नंदन श्री कृष्ण हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे पास चार हाथ लंबा गांडीव धनुष है, तथा मुझे यह भी मालूम है कि तुम्हारे जैसा दूसरा कोई योद्धा नहीं है। यह सब जानकर भी मैं तुम्हारे इस राज्य का अपहरण करता हूँ। न तो पर्याय धर्मेण राज्यम प्राप्नोति मानुषः, मनसैवानुकूलानि विधाता कुरुते वशे। कोई भी मनुष्य नाम मात्र के धर्म द्वारा राज्य नहीं पाता, केवल विधाता ही मानसिक संकल्प मात्र से सबको अपने अनुकूल और अधीन कर लेता है। त्रयोदश समाभुक्तम राज्यम विलपस्तव, भूयश्चैव प्रशासिष्ये निहत्य त्वां सबान्धवम्। तुम रोते बिलखते रह गए और मैंने 13 वर्षों तक तुम्हारा राज्य भोगा। अब भाइयों सहित तुम्हारा वध करके आगे भी मैं ही इस राज्य का शासन करूँगा। क्व तदा गांडिवं ते भूद्यत्वं दास पणैर्यतः, क्व तदा भीमसेनस्य बलमासे च फाल्गुनः। दास अर्जुन, जब तुम लोग जुए के दांव पर जीत लिए गए उस समय तुम्हारा गांडीव धनुष कहाँ था? भीमसेन का बल भी उस समय कहाँ चला गया था? स गदाद भीमसेनाद वा पार्थाद वापि स गांडिवाद, न वै मोक्षस्तदा वो भूत बिना कृष्णा मनिंदिताम। गदाधारी भीमसेन अथवा गांडीवधारी अर्जुन से भी उस समय सती साध्वी द्रौपदी का सहारा लिए बिना तुम लोगों का दास भाव से उद्धार ना हो सका। सावो दासे समापन्नान मोक्षयामास पार्षते, अमानुष्यम समापन्नान दास कर्मण्यवस्थितान। तुम सब लोग अमनुष्योचित दीन दशा को प्राप्त हो दास भाव में स्थित थे। उस समय उस ध्रुपद कुमारी कृष्णा ने ही दासता के संकट में पड़े हुए तुम सब लोगों को छुड़ाया था। अवोचम यत्सण्ढतीलानां नाहं वतवस्तथ्यमेव तत्, धृता हि वेणी पार्थेन विराट नगरे तदा। मैंने जो उन दिनों तुम लोगों को हिंजड़ा या नपुंसक कहा था वह ठीक ही निकला, क्योंकि अज्ञातवास के समय विराट नगर में अर्जुन को अपने सिर पर स्त्रियों की भांति बेड़ी धारण करनी पड़ी। शूदकर्मणि च श्रान्तं विराटस्य महारसे, भीमसेनेन कौन्तेय यच्च तन्मम पौरुषम्। कुंती कुमार, तुम्हारे भाई भीमसेन को राजा विराट के रसोई घर में रसोइये के काम में ही संलग्न रहकर जो भारी श्रम उठाना पड़ा वह सब मेरा ही पुरुषार्थ है। एवमेतत् सदा दण्डं क्षत्रिया क्षत्रिये दधुः, वेणीं कृत्वा सन्वेषः कन्यां दर्शितवानसि। इसी प्रकार सदा से ही क्षत्रियों ने अपने विरोधी क्षत्रिय को दंड दिया है, इसीलिए तुम्हें भी सिर पर वेणी बना रख कर और हिंजड़ों का वेश बनाकर राजा विराट की कन्या को नचाने का काम करना पड़ा। न भयाद वासुदेवस्य न चापे तव फाल्गुन, राज्यम प्रति प्रदास्यापि युद्धस्व सह केशव। फाल्गुन श्री कृष्ण के या तुम्हारे भय से मैं राज्य नहीं लौटाऊंगा, तुम श्री कृष्ण के साथ आकर युद्ध करो। न माया हिन्द्रजालं वा कुहका वापि भीषणा, आर्तशस्त्रस्य मे युद्धे वहन्ति पतिगर्जनाः। माया इंद्रजाल अथवा भयानक छलना संग्राम भूमि में हथियार उठाए हुए मुझ दुर्योधन के क्रोध और सिंहनाद को ही बढ़ाती है, मुझे भयभीत नहीं कर सकती है। वासुदेव सहस्त्रम वा फाल्गुनानां शतानिवाम, आसाद्य मामोघेषु द्रविष्यन्ति दिशो दश। हजारों श्री कृष्ण और सैकड़ों अर्जुन भी अमोघ बाणों वाले मुझ वीर के पास आकर दसों दिशाओं में भाग जाएंगे। संयुगम गच्छ भीष्मेण भिन्धिवा शिरसा गिरिम, तरे मम वा महागारम बाहुभ्याम पुरुषोदधिम। तुम भीष्म के साथ युद्ध करो या सिर से पहाड़ फोड़ो या सैनिकों के अत्यंत गहरे महासागर को दोनों बाहों से तैर कर पार करो। शारद्वत महामीनम विविंशति महोरगम बृहद बल महोदेलम सौमदत्ते मंगलम। हमारे सैन्य रूपी महासमुद्र में कृपाचार्य महामत्स्य के समान है। विविंशति उनके भीतर रहने वाला महासर्प है। बृहद बल उसके भीतर उठने वाले महान ज्वार के समान है। भूरिश्रवा तिमिंगल नामक मत्स्य के स्थान में है। भीष्म वेगम अपर्यंतम द्रोण ग्राह दुरासदम कर्णशल्यम धसावरतम काम्बोज बड़वा मुखम। भीष्म उसके असीम वेग हैं। द्रोणाचार्य रूपी ग्राह के होने से इस सैन्य सागर में प्रवेश करना अत्यंत दुष्कर है। कर्ण और शैल्य मत्स्य तथा आवर्त भ्रमर का काम करते हैं और काम्बोजराज सुदक्षिण इसमें बड़वा नल हैं। दुस्साहसनोघम सलसल्य मत्स्यम सुसेण चित्रायुध नागनक्रम जयद्रथाद्रिम पुरमित्र गाधम दुर्मर्षणोदम शकुनी प्रपातम। दुस्साहसन इसके तीव्र प्रवाह के समान है। सल और शल्य मत्स्य हैं। सुषेण और चित्रायुध नाग और मकर के समान है। जयद्रथ पर्वत है। पूर्वमित्र उसकी गंभीरता है। दुर्मर्षण जल है और शकुनी प्रपात झरने का काम देता है। शस्त्रोघम अक्षयम अति प्रविद्धम जदावगाह्य श्रमनष्ट चेता भविष्यति त्वं मत सर्वबांधव तदा मनस्ते परितापमेष्यति। भांति भांति के शस्त्र इस सैन्य सागर के जल प्रवाह हैं। यह अक्षय होने के साथ ही खूब बढ़ा हुआ है। इसमें प्रवेश करने पर अधिक श्रम के कारण जब तुम्हारी चेतना नष्ट हो जाएगी, तुम्हारे समस्त बंध मार दिए जाएंगे, उस समय तुम्हारे मन को बड़ा संताप होगा। तदा मनस्ते त्रिदिवा दिवा सुचे निर्वर्तिता पार्थ मही प्रशासनात् प्रसाम्य राज्यम हित दुर्लभम त्वया भूभूषित स्वर्ग इवा तपस्विना। पार्थ, जैसे अपवित्र मनुष्य का मन स्वर्ग की ओर से निवृत्त हो जाता है क्योंकि उसके लिए स्वर्ग की प्राप्ति असंभव है, उसी प्रकार तुम्हारा मन भी उस समय इस पृथ्वी के राज्य शासन से निराश होकर निवृत्त हो जाएगा। अर्जुन, शांत होकर बैठ जाओ। राज्य तुम्हारे लिए अत्यंत दुर्लभ है। जिसने तपस्या नहीं की है वह जैसे स्वर्ग पाना चाहे, उसी प्रकार तुमने भी राज्य की अभिलाषा की है। इति श्री महाभारत उद्योग परवड़ि उलूक दूतागमन परवड़ि उलूक वाक्य 161वां अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत उलूक दूतागमन पर्व में उलूक वाक्य विषयक 161वां अध्याय पूरा हुआ।